بسم الله الرحمن الرحيم التاسع أن تكون بمعنى إله مہدی کل آخری پیرے سمجھ آ گیا مباسا کیا کمال ہے او کا معنی نوا یہ کون معنی بیان کر رہے ہیں کون سے علماء متاخرین متقدمین تو ایک معنی قائل ہے متاخرین کہتے ہیں کہ بارہ معنی ہے متقدمین کے نزدیک تو ایک ہی معنی جو ابھی آج پڑھنے والے ہیں دوسرے پیج پہ لکھا ہوا الہ کے معنی میں الہ یعنی غایت او بیان کرتا ہے کہ یہ غایت ہے ماقبل کے لیے وہیا اور یہ نوما معنی بیمانی یہ الہ کلتی قبلہ یہ نوما معنی اس معنی کی طرح ہے جو اس سے پہلے تھا وہ کون سا وہ کون سا تھا آٹھواں کیا تھا تو یہ کہہ رہے ہیں قبلہ یہ نوما معنی بیمانی یہ الہ کلتی اس معنی کی طرح ہے قبلہ جو اس سے پہلے ہے نوما سے پہلے ہے وہ کون سا ہے کس چیز میں نوما آٹھویں کی طرح ہے کس چیز میں فی انتصاب المضارع بعدہا بعن مضمرہ یعنی کس چیز میں یعنی جس طرح او اے استثنائیہ کے بعد ان چھپ کر اس کو نصب دیتا ہے یہاں بھی او بیمانے یہ الہ کے بعد بھی ان مزمرہ اس فعل مضارے کو اس چیز میں نوما کلتی کسامن عطا سے کسامن کا قول ہی لَأَسْتَسْهِلَنَّ السَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى فَمَنْ قَادَتِ الْآمَالُ إِلَّا لِصَابِرٍ استسهال کا معنی کیا ہوتا ہے آسان سمجھنا آسان لینا صعب مشکل او بمعنی إِلَى أَنْ أُدْرِكَ ٹھیک ہے الا ان ادرکا یعنی میں درک کر لوں پا لوں منا تمنا منیتن کی جمع منا آرزو آرزوئیں انقادت مطیع ہونا انقیاد تسلیم ہونا قبول کرنا انقیاد ماننا تسلیم اعمال عملوں کی جمع آرزو تمنا صابر معنی کیا بن گیا میں مشکلات کو آسان سمجھتا ہوں میں مشکلات کو آسان سمجھتا ہوں کسی مشکل کو میں نے ٹینشن کبھی نہیں لی جو بھی مشکل آئے کے ٹو ہمالیہ یا اور ایک اور کورس ہے ہاں کوئی بھی جتنی مشکل بھی آئے میں ہر مشکل کو آسان سمجھتا ہوں کب تک الا ان ادرک المنا یہاں تک میں اپنی آرزو کو پالوں یعنی میں اپنے ہدف کو پانے کے لیے راستے میں جتنی مشکلات آتی ہیں جب تک میں اپنی آرزو تک نہیں پہنچتا اپنے آرزوؤں کو پانے تک میں کسی مشکل کو مشکل نہیں سمجھتا میں آسان سمجھتا ہوں فمن قادت الآمال یہ تمنائیں اور آرزوئیں تسلیم نہیں ہوتی کسی کے سامنے الا لصابرین مگر جو ان مشکلات کو سر کرنے کے لیے بڑا صبر سے کام لے حوصلے والا بندہ ہو یہ نہیں کہ ذرا سی مشکل آئے ہائے ہائے ہائے یہ تو ناممکن, یہ تو بہت مشکل ہے یار. یہ انتی طلاق و طلاق عظیمت طلاق, یہ نہیں ہوتا یار, یہ مسئلے نہیں, سمجھ نہیں آ رہا. ایسا نہیں ہے کسی, یعنی کتنا زبردست اس نے شعر کہا نا کہ اگر آپ نے کوئی مقام پانا ہے, آپ اگر آپ نے ٹھان لیا ہے کہ میں نے اجتہاد تک پہنچنا ہے, تو جب تک آپ مجتہد نہیں بنیں گے تو جناب آغای عدنان اس وقت تک آپ راستے میں رکیں گے نہیں, کسی مشکل کو مشکل نہیں سمجھیں گے. مغنی کا بھی کوئی باپ آ جائے تو بھی آپ کو دو دو چار کی طرح, لیکن سمجھیں تو پڑھیں تو ٹھیک ہے. زبردست یہ سبق ہے, عبرت آموز ہے یہ شعر. اس کو ہمیشہ آپ اپنے سامنے رکھیں, نصب العین بنا لیں اس شعر کو. اگر کسی مقام تک پہنچنا ہے تو اس شعر کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں ہر وقت. لَأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى. اچھا, تو جب آپ نے ساری چیزیں بیان کر دی تو ترکیب بھی واضح ہے. واضح ہے, واضح نہیں ہے, کرو یار آصف. لَأَسْتَسْهِلَنَّ, تو ترکیب کیا ہوگی؟ فائل الصَّعْبَ مفعول بن جائے گا, او بمعنی الا, ہاں یہ غایت ہے. ادرے کا فعل فاعل اور منا مفعول. فمن قاد, مائے نافیہ نا, من قادت الاعمال, انقادت فعل ماضی, الاعمال فاعل ہے, الا استثنائیہ لصابرین. وَمَنْ قَالَ فِي أَوْ تَفْرِضُوا إِنَّهُ مَنْسُوبٌ. اور یہ بات ہو رہی ہے وہ کل والی, کل والی کیا تھی, آخری بات کیا تھی, اتاسے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں نہیں, اتاسے کے پیچھے والی اوپر والی لائن, وَفِيهَا قَوْلٌ آخَرٌ سَيَأْتِي, وہ یہ ہے. یعنی آٹھویں معنی میں ایک کہا تھا کہ یہ او الا استثنائیہ ہے, آگے دوسرے نے کہا تھا کہ یہ ابن حاجب نے کہ یہ او عاطفہ ہے, اور یہ تفرضو ہننا او تفرضو لہن فریضہ, یہ عطف ہے ما لم تمسو ہننا پہ, یعنی یہ بھی مرزوم ہے, وہ بھی مرزوم ہے. اب کل والی وہ مجلس مصحب سمیت نہیں پڑھتے کیونکہ لمبا کام ہے, اس کو چھوڑتے ہیں. تو ایک ہے استثناء, دو عاطفہ, اور تین یہ او بمانے آج الا. تو بعض کہتے ہیں کہ اس آیت میں او تفرضو میں ایک اور قول بھی ہے, وہ کیا کہ یہ او بمانے الا ہے تو عاطفہ نہیں ہے, عاطفہ نہیں بنے گا, بلکہ تفرضو منصوب ہے کس کے ذریعے, ان مقدرہ کے ذریعے, اور یہ او بمانے الا ان تفرضو انہ منصوب. جو کہتے ہیں من قالا, جو کہتے ہیں اس آیت میں کہ یہ تفرضو منصوب ہے, جوز هذا المعنى فيه, وہ اس آیت میں اس معنی کو جائز سمجھتے ہیں. ويكون غاية لنفي الجناح. اب سوال یہ ہے, آیت پڑھیں, لا جناح عليكم, یہ ایک, آگے ما لم تمسوهن, دو, یہ دو چیز ہوگی نا, الا ان تفرضو. اب سوال یہ کہ یہ الا ان تفرضو یہ غایت ہے, کس کی غایت ہے, ما لم تمسو کی غایت ہے یا لا جناح کی غایت ہے؟ وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ الا جو غایت بنا رہا ہے یہ لا جناح کی بنا رہا ہے. یعنی اے مرد تمہارے ذمے عورت کا کوئی حق نہیں ہے ما لم تمسوہن, جب تک تم نے اس سے جمع نہیں کیا, الا ان تفرضوا لہن فریضہ, یہاں تک کہ تم نے کوئی مہر معین کیا ہو. یہ معنی بنے گا. یعنی یہ او تفرضوا غائط ہے کس کے لیے؟ لا جناح کے لیے غائط ہے, ما لم تمسوہن کے لیے غائط نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ عدم تعین مہر اور عدم جماع کے لیے یہ نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ غایت کے لیے ضروری ہے کہ غایت مغیا کا جز ہونا چاہیے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ عقل تو سمک حتیٰ الا رأس, ہاں تو یہ رأس بھی اس کا حصہ ہے, جز ہے. تو یہاں یہ لم تمسوہن کہ یہ اس کا جز نہیں ہے, لہذا یہ غایت ہے لنفی الجناح, لا جناح کے لیے, لا لنفی المسیس. مسیس ہے, موسیس می کیوں پیش نہیں ہے. العاشر التقریب, دسواں معنی ہے تقریب. جیسے ما ادری اسلم او ودعا, یعنی ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے, وہ آپ کو سلام کرتے ہیں تو چلا گیا, وہ متکلم کہتے ہیں کہ میں ما ادری, مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ اس نے سلام آنے کے لیے سلام کیا, ملاقاتی سلام ہے, یعنی ابتدائی سلام کیا ہے بیٹھنے کے لیے ملاقات کے لیے, یا خدا حافظی والا السلام علیکم, چونکہ خدا حافظی والا بھی ہوتا ہے. تو ما ادری اسلم او ودا, اس نے سلام کیا یعنی آنے کے لیے بیٹھنے کے لیے, ابھی جو آغاز گفتگو میں ملاقات پہ جو سلام کیا تھا یہ وہ سلام تھا یا الوداعی سلام تھا؟ تو یہ اتنا قریب ہے, یہ او سے ما قبل اور او کے ما بعد دونوں, تو یہ ایک معنی ہے تقریب. او جو ہے تقریب کے معنی بھی بیان کرتا ہے. قالہ الحریری, یہ بہت بڑے نحوی ہیں جن کی بہت بڑی کتاب ہے مقامات حریری, بڑی مشہور کتاب ہے مقام, پہلے پڑھا کرتے تھے مدارس میں, شیخ صاحب نے پڑھی باقی علماء نے, مقامات حریری بہت بڑی ادبی کتاب ہے نحو کی. تو انہوں نے اس معنی کو بیان کیا ہے وغیر الحریری. الحادی عشر گیارہواں معنی ہے الشرطیہ. او کس معنی میں؟ مترادف ہے ان شرطیہ کا مترادف. لَأَضْرِبَنَّهُ عَاشَا او ماتا, میں اس کو اتنا ماروں گا, ضرور ماروں گا, ان آشا, اگر وہ مر جائے, ایسے زندہ رہے, او ماتا, یا مر جائے. یعنی ان آشا بعد ضرب و ان ماتا, تو یہ او بے معنی ان شرطی ہے. یا ایک اور مثال, لآتینک, میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا, حاضر ہوں گا. آعطیتنی او حرمتنی, یعنی ان آعطیتنی, اگر تم عطا کرو, و ان حرمتنی, یا محروم رکھو, دو یا نہ دو میں تیرے کو لوں, تو کھوا یا نہ کھوا. قالہ ابن الشجری, یہ جناب ابن شجری صاحب نے یہ معنی ڈھونڈ کے نکالا ہے کہ یہ بھی او کا ایک معنی ہے انہیں شرطیہ. الثانی عشر التبعیض, جواب نہیں چاہیے؟ جی جواب نہیں چاہیے, نہیں ادھر جواب, وہ مقدر. بارہواں معنی ہے تبعیض. تبعیض مین جز بعض جز, یعنی او بیان کرتا ہے کہ یہ دونوں طرف ہیں. کون سے؟ ما قبل او, یہ دونوں طرفین جز ہیں مجھ سے پہلے والے کلمے کا. جو چیز ان سے پہلے ذکر ہوئی ہے یہ دونوں اس کے جز ہیں. آیت وہی ہے, مثال قالا وقالو کونو ہودن او نصارا. تو یہ او بیان کر رہا ہے کہ کونو ہودن اور کونو نصارا یہ دونوں جز ہیں قالو کے لیے. نقلہ ابن الشجری عن بعض الکوفیین. اس معنی یعنی تبعیض کے معنی کو جناب ابن شجری نے نقل کیا ہے. کہاں سے؟ عن بعض الکوفیین, کہ کچھ کوفی نحوی ایسے ہیں کہ جو او کے معنی تبعیض کے بھی قائل ہیں. یہ ہو گئے. آگے مصنف کہتے ہیں والذی یظہر انہ انما ارادا معنی التفصیل السابق فان کل واحد مما قبل او تفصیلیہ وما بعد او تفصیلیہ بعض فان کل واحد ان کا اسم کون ہے؟ کل واحد اسم اور بعضن آگے جو آ رہا ہے فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ بَعْضٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا مِنَ الْمُجْمَلْ. اچھا جی, کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ, مصنف کہہ رہے ہیں کہ ابن شجری صاحب کو جو یہ لگا ہے کہ کچھ کوفی قائل ہیں کہ او کا معنی تبعیض بھی ہے. او کا معنی ایسا نہیں ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہے. بارہواں معنی بعنوان تبعیض کچھ نہیں, ان کو محسوس ہوا ہے, یہ ان کو لگا ہے ایسا. جبکہ اصل میں جو کوفی جن کوفیوں نے یہ لفظ تبعیض استعمال کیا ہے, یہ تعبیر استعمال کی ہے, ان کی مراد بھی اصل میں وہ تفصیل ہے. تفصیل ہے, ٹھیک ہے, جو آپ نے پیچھے پڑھ لیے نا, کہ او تفصیل بیان کرتا ہے اپنے سے ماقبل مجمل کی. یعنی او کے طرفین سے پہلے ایک مجمل کا ذکر کیا گیا ہے, اس مجمل کے اجمال کو تفصیلاً بیان کرنے کے لیے او آتا ہے. انہوں نے اسی تفصیل کو بیان کرنے کے لیے وضاحت کرتے کرتے تعبیر تبعیض استعمال کی, ٹھیک ہے. تو ابن شجری صاحب نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی مستقل معنی ہے, جبکہ مستقل معنی نہیں ہے. یہ ان کی مراد یعنی کوفیوں کی مراد تبعیض سے وہی والذی یظہر, جو چیز ظاہر ہے اور عیاں ہے اور واضح ہے روشن ہے وہ کیا؟ انہو وہ یہ ہے, شان یہ کہ انما ارادا فقط اور فقط صرف اور صرف ارادہ جو کیا ہے انہوں نے معنی تفصیل. یہ کوفیوں کا تبعیض سے مراد تفصیل السابق جو پیچھے آپ نے, یہ تبعیض سے مراد بھی وہی تفصیل ہی ہے. کیوں؟ اس لیے فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ ان دونوں میں سے ہر ایک, کن دونوں میں سے؟ او کے طرف ہیں, قبل او تفصیلیہ وما بعد او تفصیل, یہ معطوف علیہ اور معطوف, یہ ما قبل اور ما بعد, ان دونوں میں سے ہر ایک اصل میں بعض جز ہے. لما تقدم علیہ, ان طرفین سے ما قبل جو مقدم ہے مجمل, یہ دونوں اسی کی جز ہیں اور اسی کی تفصیل ہیں. تو جز کہیں یا تفصیل کہیں, ان کی مراد بھی اصل میں وہی ہے. تو یہ تفصیلیہ ہے, او بمان تفصیلیہ, ابن شجری صاحب نے سمجھ لیا کہ یہ مستقل معنی ہے جب کیا سمجھ. تنبیہ, تنبیہ میں آپ کو یہ بیان کرنے والے ہیں کہ متقدمین او کے بارے میں قائل ہیں کہ او کا ایک ہی معنی ہے بس, وہ کیا کہ او بیان کرتا ہے, مخاطب کو سمجھاتا ہے از اول کہ متکلم کے نزدیک او کے ما بعد اور ما قبل میں سے کوئی ایک چیز کا ارادہ کیا گیا ہے. کیا سمجھاتے ہیں, کس چیز پر دلالت کرتے ہیں او؟ کسی ایک چیز کا انتخاب کیا گیا ہے, یعنی مخاطب سمجھ لے کہ متکلم کے نزدیک ان دونوں میں سے کوئی ایک مراد ہے, مراد متکلم دونوں نہیں کوئی ایک مراد ہے. التحقیق ان او موضوعۃ لاحد الشیئین او لاحد الاشیاء, او کے بعد اگر دو چیزیں ذکر ہیں تو ان دو میں سے ایک مراد ہے, اگر تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں تو یہ او بیان کرتا ہے مخاطب کو کہ متکلم کی مراد ان اشیاء میں سے ایک اس کو بیان کرتا ہے او, بس یہی ایک اس کا حقیقی معنی. التحقیق یعنی قول حق اور صحیح, درست یہ ہے کہ او اصل میں وضع کیا گیا ہے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ مخاطب کو سمجھ آ جائے کہ متکلم کے نزدیک ان اشیاء میں سے یا دو چیزوں میں سے ایک مراد ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقُولُهُ الْمُتَقَدِّمُونَ, اور یہ وہی معنی ہے جس کے متقدمین قائل تھے. اچھا یہ حقیقی معنی. وَقَدْ تَخْرُجُ إِلَى مَعْنَى بَلْ وَإِلَى مَعْنَى الْوَاوِ جمع مطلق, جو کل آپ نے پڑھا پہلے پہلا معنی. البتہ کبھی مجازن یہ او اس اپنے حقیقی معنی سے نکل کر بل کا معنی بھی دیتا ہے, جو کل آپ نے پڑھ لیا نا, او کلما, بعد میں پڑھا او کلما, بعد میں پڑھا او, ان واؤ کو ساکن کرتے کر کے, اگر واؤ کو ساکن کریں گے او تو بے معنی بل ہوگا. وَإِلَى مَعْنَى الْوَاوِ, اور واو کے معنی میں بھی یہ مجازن. تو ٹوٹل اگر ہو سکتے ہیں تو یہ تین ہو سکتے ہیں, حقیقی معنی وہ ایک ہے متقدمین کے نزدیک اور مجازی یہ دو. اما بقیت المعانی, اب ان تین کے علاوہ جو باقی آپ نے بارہ میں سے جتنے معنی پڑھے ہیں وہ معانی او بیان نہیں کرتا, او ان پر دلالت کہ او دلالت کرے شرطیہ پر, او دلالت کرے تفریق پر, او دلالت کرے تقسیم پر, تخیر, ایسا نہیں ہے, او دلالت نہیں کرتا. ہاں یہ تخیر سمجھی جائے گی, تقسیم سمجھی جائے گی, تفریق سمجھی جائے گی, لیکن او کے علاوہ جو قرائن ہیں, سیاق کلام ہے یا باقی جو تعبیر ہے, وہ جو قرائن ہیں ان سے سمجھا جائے گا, لیکن خود بات یہ کہ خود او اس معنی پر دلالت ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں, ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ باقی معانی فمستفادتن استفادہ ہوگا لیکن من غیر خود او ان پر دلالت, یہ ان کا نظریہ. آگے دو باتیں جو ہیں وہ تعجب کہہ کر ان پر اٹیک کر رہے ہیں نحویوں پر, کہ یہ بھی تعجب ہے ان نحویوں پر. کیا وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا ان من معانی صیغہ افعال, یعنی صیغہ فعل امر, التخیر, یہ تخیر کو اعراب کیا دیں گے؟ انا من معانی صیغہ افعل، انا کا کیا بنائیں گے؟ التخیر کو اسم بنائیں گے، تو خبر کون ہو انا کی؟ من معانی خبر ہے، مقدم ہے انا کی. انا من معانی صیغہ افعل التخیر والاباحت ومثل بنحو خذ من مالی درہما او دینارا، دو جالس الحسن او ابن سیرین، ثم ذکروا ان او تفیدهما ومثلوا بالمثالین المذکورین لذالک. اچھا جی سنے ذرا، کا مجھے نحوی پہ تعجب یہ ہے کہ جب یہ فعل امر کے معانی بیان کر رہے تھے یا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ فعل امر تخیر کا معنی بیان کرتا ہے، فعل امر اباحہ پر دلالت کرتا ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے مثال دی خود من مال درہمن او. تو یہاں مخاطب کو متکلم اختیار دے رہا ہے خود، تو یہ تخیر پر کون سا لفظ دلال کر رہا ہے؟ فعل یعنی خود، یہ فعل امر کا معنی ہے تخیر، او کا نہیں ہے. یہ ایک. دوسری مثال میں تم بیٹھو یا حسن کے ساتھ بیٹھو یا ابن سیرین کے ساتھ بیٹھو، تو یہ جالس اباحہ پر دلالت کرتا ہے. تو جب فعل امر کے باب میں معنی بیان کرتے تھے کہا کہ یہ تخیر اور اباحہ کس کا معنی ہے؟ فعل امر کا. پھر جب آگے چلتے چلتے او پر پہنچے تو کہا کہ او کا معنی تخیر بھی ہے اور او کا معنی اباحہ بھی ہے. مثال پھر بھی یہی دے دی، خذ من مالی درہمن او دینار، کہا یہ او ہے جو تخیر پر دلالت کر رہا ہے، اور آگے پھر وہی مثال جالس الحسن او ابن سیرین، اور کہا کہ یہ او ہے جو اباحہ پر، کہا یہ تعجب ہے. ادھر کہتے ہیں کہ فعل امر کا معنی ہے تخیر اباحہ، ادھر کہتے ہیں تو مثال ہوئی ہے. ومن العجب انہم ذکروا، یہاں سے ترجمہ سمجھنا ہے پوچھ لیں، واضح ہے نا یہ بات. انہم ذکروا کون؟ نحوی. کیا ذکروا؟ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان من معانی صیغہ افعل، یعنی صیغہ فعل فعل امر کے معانی میں سے ایک معنی ہے تخیر بھی اور اباحہ بھی، اور مثلو اور اس ان دو معانی کو بیان، فعل امر کے دو معانی کو بیان کرنے کے لیے مثال دی، یہ دو مثال دی. ثم ذکروا، پھر انہوں نے جب او کے معانی بیان کرنے لگے تو ذکروا بیان کیا کہ ان او تفیدهما، او بھی وَمَثَلُوا بِالْمِثَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، یہی دو مثالیں پھر دے دی. لے دالک وَمِنْ الْعَجَبْ، تعجب ہے. یہ ایک تعجب ہے. نمبر دو، ایک اور فائر کیا توپ کا گولہ، کیا؟ وَمِنَ الْبَيِّنْ فَسَادُ الْمَعْنَ الْآشَرْ وَأَوْ فِيهِ إِنَّمَا هِيَ لِلشَّكْ الا زعمهم وانما استفيد معنى التقريب من اثبات اشتباه السلام بالتوضيع اذ حصول ذلك مع تباعد ما بين الوقتين ممتنع او مستبعد. فول ستاپ. گل گئی مک کہ لگ گیا ٹھو. اچھا کیا ومن البین فساد. کہا یہ تو میں نے اوپر تو میں نے کہہ دیا تعجب ہے, اب تعجب نہیں, تعجب سے بھی میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں. جو دسواں معنی بیان کیا ہے وہ بالکل غلط, اس کا غلط ہونا فاسد ہونا من البین بالکل واضح ہے, آپ بھی سمجھ لیں گے. کیا کہتے ہیں کہ دسواں معنی کیا تھا؟ تقریب, کہ یہ او تقریب کے معنی پر دلا لت مار. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ او تقریب کو بیان نہیں کرتا, ذرا سمجھیں ادھر توجہ کریں. او اس دسویں معنی میں شک کے معنی میں استعمال ہوا ہے, شک تقریب نہیں شک. کیسے؟ وہ ایسے کہ متکلم اس جو یہ جو بات وہ کر رہا ہے کہ ما ادری اسلم او ودعا, یہ جو اس نے جملہ بولا ہے اس کلام سے متکلم اپنی جہالت ثابت کر رہا ہے, اپنی جہالت کہ مجھے شک ہے کہ اس نے سلام ابتدائی ملاقاتی کیا یا سلام جدائی الوداعی خدا حافظی والا سلام کیا, مجھے شک ہے تو میں جاہل ہوں میں نہیں جانتا. تو یہ او بے معنی شک ہے, اشتباہ اس کو ہو رہا ہے کہ میں نہیں سمجھا کہ اس نے کیا کیا, یعنی اس نے سلام کیا اور چلا گیا. اب اشتباہ کس کو ہو گیا؟ اس بندے کو اشتباہ ہو رہا ہے نا, تو یہ بات کر کے اپنے اشتباہ کو بیان کر رہا ہے, تو شک کو بیان کر رہا ہے نہ کہ تقریب کو بیان کر رہا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھیں ومن البین فساد معنی العاشر, کہا اس تعجب سے بھی ایک ہاتھ آگے بڑھیں ایک قدم, اور دسواں معنی بالکل فاسد وہ ہے ہی نہیں سرے سے. کیوں؟ اس میں کیا کہا تھا عاشر میں؟ کہا تھا کہ او فی ہی, کہ او جو ہے اس میں اصل میں انما صرف اور صرف جس معنی کے لیے او استعمال ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ یا لشک علی زعمہم و انما استفید معنی التقریب. اب سوال یہ کہ یہ تقریب کہاں سے نکل آئی, یہ معنی تقریب کہاں سے استفادہ کیا گیا؟ وہ من اثبات اشتباہ, یہ متکلم اپنے اشتباہ کو ثابت کر رہا تھا, اپنے اشتباہ کو ثابت کیا ہے کہ مجھے اشتباہ ہو گیا کہ اس نے سلام کیا یا الوداع کیا, تو وہ اپنے اشتباہ کو ثابت کر رہا تھا السلام بالتودی. تو یہاں سے سننے والے کو لگا کہ یہ تقریب پر دلالت کرتا ہے او, جبکہ تقریب پر نہیں, وہ اپنے اشتباہ کو ثابت کر رہا ہے تو اسے شک ہے. کیوں؟ دلیل دے رہے ہیں, اگر یہ او تقریب کے معنی کو بیان کرے تو جب ایک بندہ آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے, سلام کرے, آپ سے بات چیت کرے, دس منٹ بیس منٹ آدھے گھنٹے کے بعد جب پھر وہ جائے گا, اب تو پھر وہ سلام کرے گا الوداعی سلام, تو جب آیا اور جانے میں, جب آنے اور جانے میں فاصلہ ہو جائے, تباعد گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے ایک دن, تو آیا اس وقت بھی تقریب ہوگی؟ نہیں. کہتے ہیں کہ اذ حصول ذلك, چونکہ اگر یہ او تقریب کا معنی دیتا ہے تو پھر تو یہ دے نا اب بھی دے, جبکہ نہیں ہے, جبکہ تقریب کے معنی کو حاصل کرنا ما تباعد ما بین الوقتین, جب دونوں وقتوں میں فاصلہ آ جائے, بہت دوری ہو اس کے ایک بندے کے آنے میں اور اس کے جانے میں ایک گھنٹہ فاصلہ ہو, آپ سے چائے شائے پی گپ شپ لگائی, گھنٹے بعد گیا, اب پھر وہ سلام کر رہا ہے, تو اب سلام الوداعی اور سلام ابتدائی میں جب دو وقتوں میں فاصلہ آ جائے تو اس وقت حصول ذلک ممتنع, تو پھر معنی تقریب کا حاصل کرنا ممتنع ہے اور مستبعد یعنی بہت بعید ہے. یہ دو باتیں کی ہیں, یہ تین ہوگی. چوتھی بات تنبیہ کے اندر نقطہ چہارم, ینبغی لمن قال انها تأتی للشرطية. اچھا اب آپریشن رہ گیا ہے, معنی شرطیہ کون سا معنی تھا؟ گیارہواں. تنبیہ میں آپریشن کر رہے ہیں نا, آپریشن نمبر فور یا تھری, کہ یہ جو ایک نحوی آیا ہے اور اس نے بڑے سینے پہ ہاتھ مار کر میں نے ایک آؤ کا معنی اور نکال لیا, کیا شرطیہ کا معنی بدل دیتا ہے, تو بہتر ہے کہ ان کی خدمت میں عرض کریں, یمبغی شائستہ ہے ہاتھ باندھ کے جناب ہاتھ اولا رکھو. سزاوار یہ ہے کہیں لمن, کس بندے کو اس ناوی کی خدمت میں ہم بستہ گزارش کریں, جو قال انہا تأتی, جو کہتا ہے کہ یہ او شرطیہ کے لیے آتا ہے, این یقولا, اسے کیا کہیں, اس کی خدمت میں عرض یہ کریں کہ جناب یہ شرطیہ کے لیے نہیں بلکہ یہ حرف عطف اور شرط, حرف عطف اور شرط دونوں کے لیے آتا ہے, این یقولا وللعطف, یعنی وللشرطیہ وللعطف دو باتوں کے لیے یہاں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأنه قدر مکانها وإن, دیکھیں پچھلی مثال, لأضربنه عاشا او ماتا, اس جملے کی جب اس نے اصلی شکل بیان کی, تقدیری شکل جب بیان کی تو کیا کہا, ان عاشا بعد ضرب وإن, یعنی خود قائل, یہ شرطیہ کا قائل نحوی جب اس جملے کی تقدیری شکل اصلی شکل جب اس نے بیان کی تو اس نے خود کہہ دیا وَإِن, یعنی حرف واو بھی بیان کیا تو انہیں شرطیہ بھی بیان کیا, تو پھر اس کو تو کہا جائے کہ جناب یہ اکیلا شرطیہ کے معنی میں نہیں آتا, او دو کو بیک وقت بیان کرتا ہے, کس کس کو؟ ہاں تو پر آپ یوں کہیں نا, آپ نے صرف ایک چیز کو بیان کی ہے, نہیں تو ان کی خدمت میں ہم عرض کریں گے کہ جناب شرطیہ وللعطف اور عطف کے لیے بھی آتے ہیں. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لأنه قدر, چونکہ خود اس قائل نے تقدیر میں رکھا ہے مکان او و ان کو رکھا ہے, واو بھی اور ان کو بھی, یہ فل سٹاپ ہوگی, آپریشن مکمل ہو گیا. آگے ایک اور بات خود کر رہے ہیں, والحق, حق یہ ہے کہ ان الفعل الذي قبلها, اصل میں جو او سے ما قبل فعل ہے کون تھا؟ پھر پڑھیں, لأضربنه, کہاں مثال چلی گئی, آشا, تو او سے پہلے کون سا ہے؟ فعل آشا, اور او کے بعد, اب ادھر آئیں, حق یہ کہ ان الفعل الذي قبلها, وہ فعل جو او سے, وہ کون سا ہے؟ آشا, دال على معنى حرف الشرط, اصل میں وہ حرف شرط پر دلالت کرتا ہے, کما قدره هذا القائل, جیسے کہ اس قائل نے خود اس جملے کی تقدیری شکل جب بیان کی تو کہا, کیا کہا؟ پھر پڑھیں, ان آشا, کہا دیکھا اصل میں وہاں ہے, اصل میں ادھر ہے, اصل میں وہ فعل حرف تقدیری شرط کو بیان کرتا ہے. وَأَنَّ أَوْ عَلَى بَابِهَا، جبکہ او اپنے اصلی معنی پر باقی ہے. او شرطیہ کو بیان نہیں کر رہا، علا بابہا، او کا اپنا جو معنی ہے اسی معنی میں ہے، وہ پہلا فعل ہے جو شرط کو بیان کرتا ہے. ولکنہا لما عطفت، یعنی او جب یہ او عطف کرتا ہے معطوف کو، معطوف علیہ پر، اور معطوف علیہ ایسا ہو کہ اس کے ساتھ حرف شرط بھی ہو. ذرا دیکھیں ایک منٹ کی بات ہے. کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب او معطوف کو عطف کرے اور معطوف علیہ کے ساتھ ایک اور عطف شرط بھی ہو، ٹھیک ہے، جیسے ان آشا ان ہے، اب جب معطوف علیہ کے ساتھ حرف شرط لگا ہوا ہے تو اس میں او کے عطف کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حرف شرط دوبارہ تکرار ہوتا ہے معطوف کے ساتھ بھی. اصل بات یہ ہے کہ لما عطفت، یہ او جب عطف کرتا ہے معطوف کو، علامہ اس معطوف علیہ پر، فی ہی معنی شرط، کہ جس میں ایک حرف شرط بھی ہے، تو دخل المعطوف، وہ حرف شرط داخل ہوتا ہے معطوف میں بھی، فی معنی شرط. جیسے کہ پیچھے پڑھیں دوبارہ، کیا اس کا جو تقدیری جملہ ہے وہ کیا پڑھا؟ ہاں، ان آشا و ان ماتا. اصل میں یہ ہے والحق پہلا فعل ہے جو شرط پر بات کرتا ہے. اچھا، صلی اللہ علیہ وسلم. میرا خیال ہے یہ کم ہے، اگر آپ راضی ہوں تو ہم ادھر بیٹھ جاتے ہیں، 5-10 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں. تیار ہے نہیں؟ ہم آتے ہیں، کل پڑھیں گے. چلیں.